मुझको जो हासिल दुआ है तू, दुआ है तू, मेरी खातिर बना है तू, बना है तू, मुझको जो हासिल दुआ है तू, दुआ है तू, तू रास्ता तू रह गुजर मेरे इश्क का है पता, तू जस्तजू तू आरजू दिल दे रहा है सदा, अभी जा तुझे मैं जो टूट के तू बिखरे यहाँ, खत्म ना होगी ऐसी मोहब्बत करने लगा हूँ मैं बेपना, कतरा भी तेरा मिले जो रग रग में मेरी बसाऊं, तेरे प्यार को दीदार को दिल दे रहा है सदा, अभी सारे जहां से कर दूं जुदा, है अक्स तेरा मेरे लिए ही, तेरा निशान भी मुझसे जुड़ा।